sua deusa Tiber. E vá no cu. Sua deusa Tiber. Então ele escuta. Sua deusa Tiber. E vá no cu. Sua deusa Tiber. Então ele escuta. Potente sagrada. Sua deusa Tiber. Poder na palca. Poczujesz kisie, podoba ci się, bo nie pytam o nią. Nie chcę zadowolić dziwki, tylko kieszeń moją. Nie jestem albonsem, który o nie dba. Chcę tylko by ta kurwa przyniosła mi szmat. Złapię za cipę, ale nie dosłownie. Chodzi tu o to, by zawrócił ten dziw na głowie. Potem ten kisiel, to też przenośnia. Chodzi o utarg, który przyniosła. Wyhodowała pieniądz i własna pizda. A ona sama przeze mnie pipa. Tak, na tym polega ta profecja. Zabierasz jej wszystko, ona nie pyta, gdzie jej reszta. Młode i stare, patrz na mój harem. Dla żółto dziobów mam taką radę. Złapię za cibę. Nie mam kurę. Złapię za cibę. To nie jest kurde. Złapię za cibę. Nie mam kurę. To nie jest trudne. Original gangsta, życie to hardcore. Przy karabinu dźwiękach Big C, S, C. Crazy ass nigga from first stream. Mam sweet predict jak Stanley Tuki Williams. Wszystkie dziwki chcą być jak idealna dziwka. Ideał to ja i mój kitchen gang. Założyłem bandanę w wieku 9 lat. Gruby job to mój brat. Lachin bass fight, on the shout to mój brat. Ma więcej dziwek niż ja. Grip in peace, all this nothing i day. Spotkamy się jak dostanę kulę w łeb. Jedzie Santana, skacze Savanna. Z głośników napierdala Macabra Marama. Dzwonił mój prawnik, łaza broja. Dzwoniła okaździka, urodziła ci gnoja. W tym tygodniu to będzie czwarta. Dziwka chce alimenty na tego belkarda. Nie zamierzam płacić, wcale a wcale. Lecie go do wytwórni, jeśli ma talent. Force Bentley, of course. New pounds of Kush, Billy Crystal, of course. Platinum Cuban links and Gucci below. We keep bad whores and drag mates on the floor. Got big money in bank accounts offshore. Meet me at the Mark Hopkins, my little top floor. Destroy the red carpet, VIP. That's the velvet rope strapped up with no IG. She didn't think the tour had mink on the floors. Said remove the sandals and made me get a tour. I like getting head across the Bay Bridge. Work for pussy days in. I get in the boat, San Francisco styling. 3-hour ride to the Catalina Islands. White t-shirted, Air Force One in it. Telling weak ass niggas don't try to come in it. Card no knit in the club with the chain with the pointers. Letting bitches roll your little joints up while we smoke $40 Swishers. Stuff not even cut. We just a lot more richer, a lot more sicker. We got money to get. More baguettes on our pinky than you ever can flip. Really poppin', kick back like a Mac. Top floor of the Marcom mansion. G4's Bentley, a source. Pounds of Kush, Billy Crystal, the poor. Platinum Cuban links and Gucci below. We keep bad whores and drag mates on the floor. Got big money in bank accounts offshore. Meet me at the Marcom, it's my little top floor. We stroll the red carpet, VIP. That's the velvet rope strapped up with no IDs. Yo. siedzi przy barze, mój penis woła: podejdź do tej suki. Haj, składę na ladę, zamawiam koniak, elegancki jak Gucci. Od razu poznała, o czym mówią, bierz mnie, to ten wariat Santana. A kisiel szczeka po jej krześle, mokre cipki to standard. Ona dzisiaj ma farta, bo przeleci ją gwiazda z Kelvina Kleina majtka. Kuta smakuje lepiej, gdy jego właściciel dostał właśnie wypłatę za tę platynową płytę. Barman zbiera flotę, a ja z tą dziwką wychodzę nowym samochodem, ha, kierunek hotel. To był męczący koncert, kładę się na sofę. Nie, dziś nie chcę twoje cipki, daj mi tylko swoją głowę. Widzę zawód w jej oczach, ale taki jej zawód. Dziś musi zrobić ląda, nie ma za co kupić kraku. Połyka aż do krtani, w pogoni za kasą. Lecz ja muszę ją zmartwić, tacy jak ja nie zapłacą. Ha! I kolejną kurwę kule biją obrotę jak fale o burtę. Kolejne noc dziwko, dawaj śmiało kochanie, daj mi poczuć tę wilgoć. I kolejną kurwę kule biją obrotę jak fale o burtę. Kolejne noc dziwko, dawaj śmiało kochanie, daj mi poczuć tę wilgoć. Zimny jak lód, a obchodzimy mój wiód, więc wypij sobie słowy. mówić. Mówię jej, co chcę usłyszeć, tylko po to, by za chwilę wsadzić cieki, a do łzy aż po same chwile. Ta dziwka, ona nie jest zbyt bystra, ma nadzieję, że będziemy jak Izolda i Tristan. Nie mówię samo mówić, bo jestem Alfonsem, a ty jedną z moich bić zarażasz dla mnie forse. Wciąż mam sumy nie zdawić.